Zondag 3 juli, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De actie van boeren bij het bedrijf van D66-Kamerlid Romke de Jong is na uren voorbij. Sinds vanochtend blokkeerden ze met trekkers de in- en uitgangen van de Jongs ijsbedrijf in het Friese Gorredijk. De boeren eisten een gesprek met het Kamerlid over de stikstofplannen van het kabinet, maar de Jong zei meteen al dat hij dat niet op deze manier wil doen. Tegen 10 uur vanavond vertrokken de boeren. Volgens de politie gebeurde dat uit eigen beweging. De Palestijnen gaan de kogel waarmee journalist Shireen Abu Akleh werd doodgeschoten overhandigen aan de VS. Dat zegt de hoofdaanklager van de Palestijnse autoriteit. Abu Akleh werd in mei doodgeschoten tijdens een operatie van Israël op de bezette westelijke Jordaanoever. Israël wil de kogel graag onderzoeken om te kunnen vaststellen of de journalist door Israëlisch vuur omkwam. Maar de Palestijnen weigeren dat omdat het land volgens hen juist schuldig is aan haar dood. Nu kunnen de Amerikanen forensisch onderzoek uitvoeren op de kogel. De politieke partij Bijeen heeft een nieuwe voorzitter. Het gaat om Rebecca Timmer, die derde stond op de lijst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ze kreeg de steun van 3/4 van de leden, hoewel de selectiecommissie haar niet geschikt vond. Volgens de commissie wil Timmer te veel haar eigen koers varen. Ze is de opvolger van Jessica Mills, die vorige week opstapte. Volgens haar was er in de partij sprake van toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK de eerste wedstrijd gewonnen. In Amstelveen werd het 5-1 tegen Ierland. Het WK wordt gehouden in Nederland en Spanje. De volgende wedstrijd van Nederland is komende dag tegen Duitsland. Het weer blijft droog, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Overdag zon en wolken. In de middag vooral in het noorden een pittige bui, met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man op reis. Met Willemijn Veenhoven. Goedenacht, lieve luisteraar. Eus die is de komende weken op reis. En daarom is onze man in Deventer verhuisd naar een huis in Amsterdam. Of liever gezegd eigenlijk een boot. Mijn boot. Ik ben Willemijn Veenhoven. Dit is mijn boot. En vanavond praat ik met een bijzondere dame. Een hele bijzondere dame. Ze bemoeide zich in het verleden persoonlijk met de Amerikaanse politiek. Ze is nog steeds enorm gefascineerd door het land. Ze maakte onlangs een fantastische podcast, Welcome in Washington, over allerlei verschillende Washingtons door Amerika heen. En als er nieuws is in Amerika, dan zie je haar onder andere. Ik zag haar deze week nog bij Nieuwsuur. Ik hoorde haar op Radio 1, ze zit bij Op 1, bij nog heel veel andere programma's. Dus ook inderdaad de afgelopen tijd over het afschaffen van het landelijke recht op abortus, waar het natuurlijk de hele tijd over ging. Mijn gast is vanavond Amerika-journalist en politicoloog Laila Frank. En ik zag haar net al staan, boven aan mijn dijkje. Oh. Ik kom net een beetje als in Henny Huisman op de boot. Ja, kom ik afloop. De show te... outfit. Hi. Hi. Hi, kom binnen. Dank je. Let op, mijn waterleiding... Oh, nee. Dus het is hier een beetje moeras. Oké. Okay. Ja. Nou, ik vind het wel passen bij op de een of andere manier. Ja, je weet wat ze zeggen. Koop een boot, werk je dood. Ja, nou, dat is... Kom binnen. Zo kocht ik ooit een camper en toen kwam ik bij de... hoe heet dat? Bij de garage en toen zei die man... Je begrijpt toch wel dat je een hobby hebt gekocht. Nou, dat. En ging je met die camper door Amerika? Nee, want nee, dat kwam niet veel verder dan... oh man, wat heb je toch een fantastische boot. Ja, met water. Met water, ja, ja, ja, ja, ja. Wauw. En het is nu natuurlijk hartstikke rustig, want er is amper wind. Heb je gezwommen? Ik heb vandaag niet gezwommen. Nee, was ik wel van plan. Maar nee, het is zo gaaf en al die lichtjes. Ja. Maar net voer er een boot voorbij. Ja. Een flink hard. En dan gaat het hier wel, dan zie je wel de lamp heen en weer gaan. En dan gebeurt er wel wat. Maar nu, kom even hier, kom op het vlonder staan. Heel even buiten. Ja. Ja, en die kraan is zo gaaf. Je ziet een hele grote kraan. Ja. Het heeft iets heel industrieels. Ja. Een soort van spookachtig, spannend. Ja, ik zou dus graag ook het klotsen van het water laten horen. Maar het is zo stil, dus er is even helemaal niks. Ja, nee. Zelfs als je microfoon nu insteekt, hoort het niks. Kom binnen. Dankjewel. Want we gaan wel binnen radio maken. Dat is toch even iets wat privé. Deze kant? Ja, wil jij daar zitten? Ja, is goed. Wat wil je drinken? Nou, ik heb iets voor je meegenomen. Oh. Dus het is... Voor mij? Ja, voor jou. Het is even de vraag. in het kader van drinken of het dat een verstandig idee is. Maar ik was in Texel, daar kom ik echt letterlijk net vandaan. Ja. En ik dacht, het is moeilijk om en een microfoon vast te houden. En je krijgt nu mijn hele alles, gooi ik op tafel, mijn onderbroek, mijn tandenborstel. Ik zie het, ja. Maar het is een mooie zwarte string. Ja, nee, het is geen string, daar hou ik niet van. Kijk. Texeltje. Met twee bijbehorende verschrikkelijk lelijke toeristische shotglaasjes. Texeltje licorette. Kruidige licorette. En? Oude schapenkaas. Nou, lekker man. Alsjeblieft. Dankjewel. Wil je naast die licorette ook nog een glaasje water bijvoorbeeld? Ja, of een kopje thee? Glaasje water. Maar jij komt net echt van Texel. Ik kom echt net van Texel. En ik zat helemaal in de wadden, sferen. Want ik ben 28 uur op Texel geweest. Maar dan heb je het gevoel dat je een week op vakantie bent geweest. En toen kwam ik net aan op het Centraal. En toen moest ik mijn fiets in de fietsflat zetten. En dat was al een heel gedoe. Dat is een typisch Amsterdams probleem overigens. Maar toen zette ik mijn fiets erin. En toen stond er een man naast mij ineens te pissen. En toen was ik meteen weer thuis. Een hele rare afwisselende dag, dit. Maar er is weet ik veel hoeveel nieuws over Amerika. Met de afschaffing van het landelijke recht op abortus, met die hearings. Jij gaat even lekker naar Texel. Ja, dat is namelijk ook belangrijk. Het is belangrijk om af en toe adem te halen. En het is vooral belangrijk om je vrienden af en toe te zien en goed te zien. Zonder man, zonder kinderen, zonder ambities, zonder agenda. Dus heb je het nu over jezelf of over? Nou ja, ons allemaal. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik zit in de fase dat iedereen, dat de kinderen net iets groter worden, dus boven de 4 uitkomen. En dan is er ook van je vrienden. Van mijn vrienden. Jij hebt geen kinderen. Nee, precies. En dat er weer wat ruimte is en dat je elkaar eindelijk weer een beetje vindt. Ja. En dat er toch een hoop aan de hand is bij iedereen ook. En dat je in het dagelijks leven wat minder tijd hebt daarvoor. En nu zitten we op Texel en dan. Dan wel. En ja, nou, dus dat is ook belangrijk. En nou ja, want ik neem aan dat jij, want jij reist hartstikke veel op en neer. Dat jij best wel veel mist. Ja. Van vrienden. En ja. En dat vind ik soms ook wel lastig. Ja. Maar dat is ook wel de reden dat ik me niet vestig in de Verenigde Staten. En het heeft met mijn vrienden, maar vooral met mijn ouders te maken ook. En het heeft daar ook gewoon mee te maken dat ik neefjes en nichtjes heb die ik graag zie opgroeien. Mm-hmm. En ik heb in Amerika gewoond, maar ik vond het uiteindelijk te duur en te eenzaam. Wanneer woonde je er? Ik heb er in 2012 gewoond, maar dat is echt al een tijdje geleden. En toen ben ik in 2018 echt voor langere tijd vertrokken. Dus uiteindelijk ben ik 2 jaar weg geweest. Ja. Ik ben 3 maanden nog hier geweest, want het geld was op. En dan moet ik dan hier verdienen. En zo heb ik ook een beetje een voet tussen de deur gekregen in de journalistiek. En daar ben ik heel blij mee. Maar ik heb ook geconcludeerd, ik ben nu 43. Ik ga niet nog een keer met eentje aan de andere kant van de wereld beginnen. En ik heb nu zoveel vrijheid in wat ik doe. Mm-hmm. Dat ik liever mijn eigen projecten blijf doen en mijn eigen verhalen blijf maken. En dat betekent dat ik dus op projectbasis daarheen ga. Ja. En dat is nog steeds wel 5 maanden per jaar. Soms 4, soms 5, soms 6. Maar dat ik de rest van het jaar gewoon hier thuis ben. En dat ik iedereen om me heen heb en dat ik. Dus dit is wel, Nederland is wel echt thuis. Nederland is thuis. Amsterdam is thuis. Ja. Ja. En dat gaat ook niet Amerika ook niet worden? Nee, het is mijn tweede thuis. Het is ook een jas die ik aantrek. Het is, ja, ik voel me er heel erg thuis. Maar mijn wortels liggen hier. En mijn mensen en mijn vrienden en mijn liefdes liggen hier. En ja. Weet je wel, ik ben eigenlijk heel blij met de combinatie nu. Want ik ben hier geaard, ik kan hier tot rust komen en daar ben ik op avontuur. En daar kan ik alles openzetten en daar kan ik mijn intellectuele, creatieve, inhoudelijke leven vormgeven. En dat kan hier allemaal niet, wou je zeggen? Misschien wel. Alleen mijn fascinatie ligt in Amerika. Dat ligt echt daar. En dan, ja, er gebeurt hier een hele hoop. dat is ook een beetje het nadeel. Je mist, gewoon in mijn hoofd heb ik ook niet de ruimte om bijvoorbeeld de hele Nederlandse politiek te blijven volgen. Of ik heb vandaag eens, ik had voor eerst uit mijn krant te lezen, daar op Texel. Dat ik me eens ingelezen heb in de boeren. Want toen dacht ik, ja, is ook wel belangrijk. Maar ja, weet je, het past gewoon niet in de boeren. Het past gewoon niet in mijn hoofd. Speaking of which, als je die sommige boeren hoort en ook de politici die op het podium staan te juichen voor de boeren, dan hoor ik toch wel de echo van Trump. Jazeker. Maar daarom is het ook... Kijk, door het mij heel... ik krijg nog wel eens mailtjes van luisteraars of kijkers of whatever. Mm. En die zeggen dan, waar maak je je toch zo druk over Amerika? En ga je toch eens richten op Frankrijk of op Duitsland? En dat is toch ook belangrijk? Mm. En dat is ook zo. Maar uiteindelijk is de massa, de culturele macht, de politieke macht, de economische macht, de technologische macht, de wetenschappelijke macht, de militaire macht, ligt allemaal heel groot deel nog in Amerika. En wat daar gebeurt, waait gewoon over naar ons. En in iets vertraging gebeurt het ook hier. Dus ja, het gaat niet alleen over Amerika. Het gaat over een hele grote wereldmacht die ons beïnvloedt op heel veel. Nu nog wel, hè? Ik bedoel, je zegt een hele grote wereldmacht. Ja. Die is wel gestaag aan het afbrokkelen. Ja, maar dat duurt echt nog wel even. Ja, daar ben je niet zomaar. En bovendien, kijk, wat ik interessant vind is hoe macht werkt. En hoe democratie werkt. Mm-hmm. En misschien zien we nu het uiteenbrokkelen van de democratie, maar dat is minstens zo interessant. Ja, nee, dat snap ik. Zeker als je journalist bent. Ja. Je leeft daarvan. Weet je wat ik net zat te denken, voordat jij kwam? Want ik ken jou wel uit mijn radioprogramma's. Ik denk dat ik een jaar 5, 6 geleden misschien jou voor de eerste ergens op Radio 1 had. Korter. Korter nog wel? 5, denk ik. 5? Max. En voor mijn gevoel, ineens was daar Amerika-deskundige, Amerika-journalist Laila Frank. Waar was je al die tijd daarvoor, Laila Frank? Nou ja, toen was ik er ook nog niet. Althans, niet in die hoedanigheid. Nee, ik ben... waar moet ik beginnen, Willemijn? We hebben een uur en ik heb nog heel veel met je meer. Ja, nee, daarom. Nee, ik ben 4 jaar geleden de journalistiek ingegaan. 4 jaar geleden? 4 jaar geleden, ja. En daarvoor heb ik in mijn werkende leven 14 jaar lang in politieke en ambtelijke omgevingen gewerkt. Dus ik ben woordvoerder geweest, politiek adviseur. Ik heb veel politieke campagnes gedaan. Ik ben ambtenaar geweest, heb veel projecten gemanaged die heel veel stakeholders, waar veel stakeholders in projecten gemanaged waren. Stakeholders. Nou ja, bijvoorbeeld de introductie van Airbnb in Amsterdam, om maar wat te noemen. Oh ja? Ja. Oké. En wat deed je daar dan? Ja, ik onderhandelde met Airbnb voor de gemeente Amsterdam. Dus we hebben uiteindelijk het beleidsplan gemaakt en de eerste deal ter wereld gesloten. Ja, het voelt een beetje als een jeugdzonde nu of zo. Dus ik kan je ook een heel programma over praten. Maar om even aan te geven, ja, dat is wat ik bedoel met een project met veel stakeholders, ja, waar veel politieke en maatschappelijke belangen mee gemoeid zijn. Dus dat... Ondertussen? Ja, lekker. Ondertussen schenkelt even dat tesseltje in, want het staat daar nu op mij te wachten. Het is tenslotte mijn cadeautje. Wacht, ik ga even een microfoon neerleggen, want ik kan niet... Ja, precies. Oh, god. Oh, wacht. Heb je het al geproefd? Nee. Maar ik kwam vroeger heel veel op de Schelling en dan dronken we altijd Jutters bitter. Ja, dat ken ik goed. Ik vermoed dat het iets van hetzelfde is. Dit kan heel lang gaan duren, Willemijn. Dat is geen makkelijke opening. Ik doe wel even zo. Oké. Ja, en de glaasjes zijn ook heel leuk. Met schaapjes en een grutto. Ik had de keuze tussen één met een vuurtoren of iets heel lelijks. En dit was dan nog het beste van... Yes. Ja, dat is... Oh, yeah? Nou... Leuk zo'n hoorspel maken, hè? En toen schonk zij een bittertje in. Precies. Nou, aan jou de eer. Dank je wel. Om als eerste... Nou, even proosten. Ja, we proosten. Leuk dat je er bent. Oh, jij gooit het in één keer achterover. Dat is een beetje... hoestdrank. Ja, het is een beetje hoestdrank. Ja. Nou goed, ik nip lekker eraan. Lekker geproefd. Ja, nip jij er maar aan. Hij zit er al in bij mij. Maar jij werkte dus voor de gemeente Amsterdam. Je deed allerlei stakeholders en deals en management en dat soort dingen. Ja, en dat heb ik nog een tijdje... Daarna ben ik op een gegeven moment zelfstandig gegaan. En je zit nu pas 4 jaar in de journalistiek. Ja, en toen was ik 39. En toen gebeurden er een heleboel dingen in mijn leven. Maar ik heb altijd... ergens het stemmetje gehad dat ik graag de journalistiek in wilde. En ik heb ook altijd ergens gevoeld of gedacht of intuïtief geweten dat ik Amerika op die manier een plek in mijn leven wilde geven. Want Amerika is er altijd geweest. Maar ik wilde daar iets mee. Dus ik wilde Amerika's journalist worden. En toen was ik 39. En toen dacht ik, ja, wat is nou het ergste wat me kan gebeuren? Nou, dat ik het niet probeer. Dus toen ben ik gegaan. En er was op dat moment ook echt... Toen ben je gegaan naar... Toen ben ik naar Amerika gegaan. En toen ben ik naar de westkust gegaan. Omdat alle correspondenten aan de oostkust zitten. Mm-hmm. En er zat niemand aan de westkust. En dat was een heel goed advies van iemand. Ga daar vooral heen. Want dat is een hele andere wereld. En ja, toen kwam ik daar. En toen gebeurde er niks. En ik zat naar een lege mailbox te kijken. En iedereen die ik belde zei, wie de fuck ben jij? En heb je een verhaal? Ja. Ja, we hebben onze eigen correspondenten al. Dus dat ging allemaal niet helemaal van een leien dakje. Maar goed, op een gegeven moment dan heb je ergens een voet tussen de deur en dan begint het heel langzaam. Maar begint het met dat je eerst een opdrachtgever zoekt in Nederland, of begint het met een vet verhaal zoeken en dat proberen te verkopen? Nou ja, voordat ik ging, dacht ik, nou, ik moet wel een beetje iets weten. Dus ik had één opdrachtgever die zei, nou, probeer het maar vooruit. En dat was de Groene Amsterdammer. En, niet tenminste. Nee, dus dat was heel fijn. Die hebben me echt een kans gegeven. En ik weet ook nog wel dat het eerste verhaal dat ik instuurde, dat ik dat wel 6 keer opnieuw moest doen. maar goed, toen had ik een verhaal. En het was ook wel een goed verhaal. Dus ik heb het laatst eens teruggelezen en dacht ik, oh, dan mag ik eigenlijk. Nou, was het ook niet verkeerd. Nee, of zo. Kwam ik meteen op de voorpagina. Waar ging het over? Over vrouwen tegen Trump. Dus over alle grassroots bewegingen door het hele land waar vrouwen zich verenigden. Want ja, Trump was net president geworden. Ja. En die maakten zich zorgen onder andere over de vrouwenrechten en over wat er ging gebeuren met abortus. Kort geleden. Ja, nou ja, precies. Dus dat was één verhaal. Toen mocht ik nog een keer een verhaal maken. En het lullige is, als je in LA zit, want daar zat ik, dan heb je 9 uur tijdsverschil. Dus je komt nooit in een normaal radioprogramma terecht. Mm-hmm. En dus eigenlijk had wat verhalen gemaakt, eigenlijk maar voor 1 opdrachtgever. Nou, toen nog voor een. Toen waren die schietpartij. Ik landde de dag van de Parkland shootings. Dus de grote schietpartij op de school in Florida. Ja. Dus dat was eigenlijk een van de grote verhalen waar ik een beetje middenin belandde. En bij de protesten geweest en al die jongeren gesproken. Dus toen kon ik daar ineens nog wat verhalen over pitchen. Want dat weet je wel. Dat. En dan belde je gewoon naar de NOS of zo? En dan zei je, hoor. Nee, want dat was allemaal nog veel te groot, weet je wel. Ja. Dat was veel te ver weg. Dat waren grote media en zo. Nee, de Kids Week. Want ik dacht, nou ja, ik heb hier allemaal kinderen gesproken. Dan ga ik het daar pitchen. Kids Week. Nou, en dat werkte. Dus dat was eigenlijk wel heel leuk. Ja, en zo probeer je het gewoon een beetje. En eigenlijk, want ik heb toen eerst een maand of 8 in LA gezeten. Nou, toen was het geld op. Dus moest ik terug naar Nederland. Dan heb ik weer 3 maanden hier gewerkt. En toen ontdekte ik eigenlijk wat het businessmodel is. Dat is namelijk dat ik daar de kennis haal en de verhalen haal. Mm-hmm. En het hier kom vertellen. En hier verdien ik het geld. Ja. Met optredens bedoel je? Met optredens, met verhalen, met talkshows. En dan nog, hè, journalistiek. Het is een goed bewaard geheim, maar de meeste freelance correspondenten die hebben het financieel gewoon heel zwaar. En iedereen klust bij. En zeker in een duur land als Amerika is gewoon bijna niet te doen. Dus ik verdien mijn geld met name met de praatjes bij de Rabobank zoekt een lunchlezing. En nou zeg ik, het klinkt een beetje denigrerend, maar zo bedoel ik het niet. Maar dat is waar het geld zit, want in de journalistiek zit het niet. Ik kan me kapot tikken op een stuk. Nee, ik heb geen spijt. Maar ik had dit niet kunnen doen op mijn 26e. Want dan had ik niks gekund, dan had ik geen netwerk gehad. En de enige reden dat ik kan doen wat ik doe, is dat ik commerciële klussen erbij doe. En dat kan ik alleen maar doen omdat ik een werkend verleden heb gehad. En dat zijn goed betalende klussen. En die doe ik, ook met plezier. Maar overigens. Zoals? Wat dan? Nou, zoals. Ik heb recent een klus aangenomen waar ik bij Waternet in de gemeente Amsterdam. Waternet? Waternet. Hey, is wel zeggen dat ze. Nee, Willemijn, dat kan dus niet. Het duurde 2 dagen. Voordat ze hier die waterlijn kwamen repareren, ja? Mijn hele tuin is een moeras. Nou, je kan een klacht indienen bij. Zeker doen. Goed zo. Nee, maar. En dan help ik op de achtergrond met bestuursadvisering bijvoorbeeld. En dat is gewoon. Dat zijn dingen die ik kan vanuit mijn verleden. Die ik ook leuk vind om te doen. Die niet bijten met het werk wat ik doe. Maar die wel maken dat ik financieel onafhankelijk ben. En dat ik type projecten kan doen. Zoals de podcast die ik vorig jaar heb gemaakt. Welkom in Washington. In je favoriete podcast-app. Of dat ik nu kan nadenken over hoe wil ik de komende 2 jaar... van de tussentijdse verkiezingen tot aan de presidentsverkiezingen, hoe wil ik verslag doen op een manier waarop ik niet afhankelijk ben van 430 radiogesprekken over dingen waarvan ik sommige wel belangrijk vind en andere niet. Heb je het over het heden, Laila? Ja, wat we nu aan het doen zijn? Nee, want anders was ik niet teruggekomen uit Texel. Hier ben ik graag. En dat vind ik ook belangrijk. Maar om maar aan te geven. Nee, ik snap het. Je moet. Ja. Weet je, mensen hebben ook vaak het idee dat je, weet ik veel, een soort snoepbaan hebt. Of een fantastisch leven hebt. Of dat je alleen maar de wereld onderhuist. Ik zat namelijk toen jij dat zei. Je zei, wat was het ergste wat me kon overkomen? Namelijk het niet proberen. Ja. Ik denk dat er heel veel luisteraars zijn. En ik praat ook een beetje over mezelf. kan ik wel toegeven. Die denken, jeetje, dit is. Ik vind het heel inspirerend. Van, ja, je hebt het gewoon gedaan. Ja. Heel veel mensen denken, maar meer. Ja. Dus dat vind ik ontzettend inspirerend. Tegelijkertijd zeg je daarbij, oh ja, maar ik verdien wel mijn geld ook op een andere manier. Ja. Dus je moet er wel heel goed over nadenken natuurlijk. Ja, en ik weet niet of ik er zo goed over na had gedacht. Sterker nog, ik had er niet zo goed over nagedacht. En dat is misschien maar goed ook. En ik heb afgelopen jaar ook echt wel op een punt gestaan. Ook omdat door corona. Ja, publieke optredens, dat lag natuurlijk gewoon op zijn gat. Ja. Dus dat betekende voor mij ook een enorme terugval in mijn inkomsten. Ik heb echt gedacht, misschien stop ik er wel gewoon mee. Want het kan gewoon niet uit. En wat is het me dan nog waard? En wat is het me dan nog waard ook met de prijs die ik persoonlijk betaal? En daar hebben we het net over gehad. Maar je mist ook dingen in het leven van je vrienden. Je mist dingen in het leven van je familie. Weet je wel, soms is het moeilijk om een liefde op te bouwen. Ja, het zijn allemaal dingen die ermee te maken hebben. Want hoe vaak ben jij in Amerika? En hoeveel? Nou, ik denk gemiddeld 5 maanden per jaar. Oh, zoveel? Dat is nog best wel veel. En ik realiseerde me, ik ben nu voor het eerst in 4 jaar tijd 5 maanden achtereen in Nederland. Ik ga in september wel weer. Ja. En het doet me zo goed. Oh ja? Ja, ik heb echt, dan was ik de ramen en dan zit ik een half uur op de bank naar mijn ramen te kijken. En dan kan ik dan enorm van genieten. Nou. Nee, dat mag je zelf doen. Je hebt veel ramen. Ja. Nee, maar het is heel fijn om ook gewoon weer even thuis te zijn. En de afgelopen 4 jaar... Daar race je waarschijnlijk. Ja, en ook, ik heb gewoon 4 jaar heel hard gewerkt. En ook 4 jaar echt iets opgebouwd vanaf... Nou ja, ik had een netwerk. Maar een journalistieke carrière moet je wel opbouwen. Je moet jezelf bewijzen. En ik heb op bijna alles ja gezegd. Ik heb heel veel gedaan. Ik ben maar doorgegaan. Ja. En het is heel fijn om gewoon 5 maanden lang even emotioneel, financieel en ook inhoudelijk, creatief gewoon een beetje op te kunnen laden. Mm-hmm. Nou ja, en dat zich uitbetaalt, dat loeiharde werken, dat kon je wel zien nu met het nieuws over de abortus. Ja. Ik hoorde je op Radio 1, 88 keer geloof ik. Ja, dat is gênant werd. Ik zag je bij Nieuwsuur. Waarschijnlijk zat je nog tal van andere programma's. Bij de Belgen. Mijn debuut gemaakt bij de Belgen. Oh, ja? Dat was heel leuk, ja. Radio en televisie. Oh, wat goed. Ja. Ik zal je zeggen, Leila, ik loop even naar de keuken. Leuk voor de... Je zender. Mijn zender, ja. Oké. Okay. Goed. Het komt aan, dat bittertje. Ja. Nee, om even... Leuk voor de radio, maar even te duiden. Ik stond hier... Ja, bij de keuken. Aan het keukenblad, toen ik dat nieuws hoorde over de abortus. En dat wisten we natuurlijk wel. Ik bedoel, dat wisten we allemaal wel dat eraan kwam. Rationeel wel, ja. Ja, maar toen hoorde ik ook nog dat nieuws van dat ze misschien nu verder gaan. En dat dan rechten zoals het homohuwelijk en het recht op anticonceptie, dat ook gevaar loopt. En toen, ik zal je zeggen, dat ik stond hier en ik kreeg echt buikpijn. En ik werd misselijk. En ik dacht, nou ja, goed, dat is ook allemaal heel privé wat ik nu zeg. Maar dat hebben zo ongelooflijk veel mensen natuurlijk gevoeld. Ja. Heb jij dat dan ook zoiets? Of kan je precies vertellen? Voel je alleen maar een soort nieuwsvlammetje opwakkeren? Nee, ik had voor het eerst in... ik voelde een hele grote verantwoordelijkheid. Eigenlijk voor het eerst sinds ik doe wat ik doe. Mm-hmm. Om het goed te brengen. En even voor jouw beeld. Ik zat dus al dagen achter de... Elke keer dan zei dat de Hoge Rechtshof... Misschien... We hebben een uitsprakenuurtje. Want zo doen ze dat eigenlijk. En dan weet je niet welke uitspraak er komt. Ja. Dan zit je achter een blog. Scotus blog heet dat. Wat echt heel enig is om te volgen. En dan staat er ineens weer... We hebben die uitspraak. Dus ik had echt al 4 keer een uur achter dat blog gezeten. En elke keer was het toch weer niet. En om het een beetje draaglijk te maken... speel ik dan gitaar ondertussen. Dus ik zit nu in een Bob Marley fase. En dan zet ik Bob Marley een live plaat op. En dan tokkel ik een beetje mee. Ja. En nu was het, we have Dobbs, staat er dan. En Dobbs is de zaak. En ik voelde letterlijk gewoon, ik begon te zweten... en ik voelde mijn buik samentrekken. Want je weet dat dit het moment is... waarvan je al maanden weet rationeel het komt. Maar als het gebeurt, is het een fysieke ervaring bijna. Ja. Ja, ja, ja, maar ja, goed, en dan zie je het. En dan zie je wat er gebeurt. En dan... dan weet ik wat ik moet doen. Want ik ben hier al 3 jaar mee bezig. Dus inhoudelijk hoefde ik me eigenlijk ook niet meer... Ja, je moet er altijd voorbereiden. Ja, maar het is wel grappig, want je zegt net wel... ineens voelde ik van, nu moet ik het goed brengen. Ja, en dat is echt voor het eerst dat ik... Terwijl ik heb de verkiezingen ook verslagen... dat is ook nogal een verantwoordelijkheid. Maar, mm-hmm. Maar ik was me er nu ineens bewust van. En misschien is dat... Je kan met het onderwerp te maken hebben, tuurlijk. Dat is ook voor elke vrouw... Doet dat iets? Mm-hmm. En dat heeft denk ik ook met de fase te maken waar ik in zit. Ik heb gewoon 3 jaar lang, de afgelopen 4 jaar lang... eigenlijk helemaal niet nagedacht over de verantwoordelijkheid die erbij hoort. Althans, ik was gewoon bezig met... ik wil dit heel graag doen, ik doe dit op deze manier. Volgens mij is het de goede manier en ik moet mezelf nog bewijzen. En nu zit ik op een moment dat ik me eigenlijk bewust word van waar ik ben. En dan vind ik het eigenlijk veel spannender worden. Wat gek. Ja, vind je dat? Ja, ik begrijp het niet helemaal. Waarom... Maar bedoel je van, dit is zo belangrijk? Nou, meer dat ik ineens denk... jeetje, wie ben ik in hemelsnaam om dit allemaal te mogen... Vertellen. En dat had je eerder niet? Nee, maar nooit gehad. En nu... En wat maakt het dan dat het dan bij dit wel zo is? Ja, weet niet. Misschien is het ook het moment. Misschien was het een ander nieuwsding ook wel geweest. Maar meer dat je ineens... Misschien omdat ik dus juist wel even adem kan halen. Mm-hmm. Kan zien... Oh, wacht even. Nou ben ik dat of zo. Weet je, ik heb gewoon van die rare momenten... dat je ineens bewust bent dat je die rol hebt. Ja. En dat vind ik nog steeds... Ik doe gewoon mijn werk. Ik ga me... Weet je wel? En dat probeer ik goed te doen. Opeens zie je jezelf zo van boven. Een helikopter. En denk je... Ja, nou dat. Wat doet die dame? Ja, nou ja, goed. En dit onderwerp is natuurlijk, dat raakt mij meer dan andere onderwerpen. Dus ik vond het eerste radiogesprek wat ik dan moest doen, moest ik ook een beetje zoeken naar woorden. Dat merkte ik wel. Mag ik vragen waarom? Of is dat... Ik denk dat het een... Nee, dat mag je zeker wel vragen. Ik heb er veel verhalen over gemaakt. Ja, omdat het over het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen gaat. Omdat ik daar ontzettend veel heb rondgereisd. En zie wat het betekent voor vrouwen in zuidelijke staten. Als ze niet meer toegang hebben daartoe. Dus... het is voor mij zo'n vanzelfsprekendheid dat je als vrouw daarover kan beschikken. Maar tegelijk, ja? Nou ja, hè, want jij vertelt net hoe je daar bij dat keukenblok stond en het voelde in je lijf. Ik had een tweede realisatie. Een vriend van mij die zei ineens... het zou best kunnen dat wij in ons leven niet meer gaan meemaken dat dit weer wordt teruggedraaid. Gewoon omdat de samenstelling van het hof is wat hij is op dit moment. En dat gaat voorlopig niet wijzigen. Mm. En dat vond ik nogal een tweede realisatie. Een soort tweede ding daarachteraan. Dat betekent nogal wat. Ja. Maar tegelijkertijd, dat wou ik vragen. Jij zegt, ik heb daar rondgereisd en ik weet wat voor het voor die mensen die in die staten wonen waar het nu verboden is, ja, wat dat voor hen betekent. Maar je hebt ook natuurlijk de andere kant gesproken van de mensen die huilen omdat ze echt doorvoelen in hun hele lichaam... dit is babymoord. Dus ja, je hebt absoluut ook heel, heel indringend die andere kant gezien. Ja, en dat wilde ik ook. Omdat ik heel graag wil begrijpen wat hen drijft. En waarom dit voor hen zo het grote onderwerp is. Begrijp je er iets van? Ja, ik begrijp wel. Kijk, als jouw overtuiging is dat abortus moord is... en dat er per jaar weet ik veel hoeveel baby's worden vermoord... en als voor jou conceptie leven is... en als dat is waar je vandaan komt, ja, dan is dit moord. Mm-hmm. Dus ik snap dat je die overtuiging kan hebben. En waar het gesprek wat lastiger wordt, vond ik altijd... was als ik dan zei, maar kan je begrijpen dat andere mensen... een andere overtuiging hebben en dat dit een hele invasieve... Hè, of dat zij dit zien als iets heel invasiefs of iets heel ingrijpends... waarin jij nu een besluit neemt voor iemand anders. En dan krijg ik toch altijd weer redeneringen als... ja, maar als je dan doorvraagt, dan vindt iedereen op een gegeven moment wel... dat er een grens is aan abortus. Dus dan... het gesprek houdt een beetje op bij... Nee, ik moet het anders formuleren. Ja, ik begrijp waar deze mensen vandaan komen. Ja, ik begrijp dat voor hun die overtuiging net zo sterk is... als voor de andere kant, hè, dat zelfbeschikking voor hen is. Dus dat zie ik. Dat snap ik wel. Dat ben ik ook wel gaan begrijpen. Maar wat die hele abortuskwestie denk ik laat zien... is vooral hoe macht werkt. En hoe je macht kan organiseren... En dat vind ik er heel intrigerend aan. Omdat je eigenlijk vanaf het begin af aan al ziet... dat de anti-abortusbeweging erop uit is geweest... om wat zij vinden op te leggen aan de rest van het land. Blijft een minderheidsstandpunt. En heel goed zijn geweest in het organiseren van die macht. En hoe doe je dat? En er zit zoveel onder deze kwestie. Ja. Ja. Ook wel een beetje... ik heb jouw podcast geluisterd. Je kan er ook wel bewondering ergens voor hebben. Dat het is zo goed georganiseerd. Ja. Pro-choice, anti-abortus. Ja. Ja. Zo knap gedaan. Het is... Op allerlei plekken zulke belangrijke mensen neergezet. Het is heel vernuftig. Ja. Ja, dat is het ook. En tegelijkertijd kan je dus ook zeggen... je kan nooit iets voor lief nemen. Nee. Dus dit is een hele aardige formulering om waarin mijn vrienden zeggen... het is de schuld van de Democraten, hè, bijvoorbeeld. Ah, wacht, er is een spookrijder. Ja, dankjewel. Er is een spookrijder, de ANWB. Rijdt u op de A28 Zwolle richting Groningen... dan komt u tussen Assen-Zuid en afrit Eelde een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal op de A27 Zwolle richting Groningen... komt u tussen Assen-Zuid en afrit Eelde een spookrijder tegemoet. Ik zit hier met Amerika-journalist, Amerika-kenner Laila Frank. We hebben het over abortus, over het nieuws vandaar. Ken je dit boekje? Leven en laten leven. Ja. Oh, van Madeleine. Nee, ja. Ik weet dat het geschreven is. Madeleine van Nieuwenhuizen, rechtshistoricus, ja. Mediacriticus. Ja. Interessante dame. Heel zeker. Jong nog, 30. Ja, jong, nou ja. Voor ons is dat jong. Voor ons is dat jong. En zij schrijft, het is heel interessant. Zij schrijft erover en zij begon in dit boek met het idee... Ik ga nu eens even alle, want ze is ook hartstikke pro-choice. Oftewel gewoon, wij vinden dat gewoon. Ja. Het recht op zelfbeschikking. Ze dacht, ik ga nou eens even een boekje schrijven. En dan weet iedereen er voor eens en voor altijd... hebben wij vrouwen die dat aangaat een rijtje argumenten in handen... waarom je gewoon voor het recht op zelfbeschikking moet zijn. En dan zegt ze ergens in het boek, ik kom er niet uit. Nee. Ze zegt, ik ben wel voor, absoluut voor. Ja. Maar die argumenten waarvan ik dacht, die heb ik allemaal heel erg. Die heb ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Nee. Ze zegt ook van, ik kom eigenlijk niet heel veel verder dan... ja, het is mijn lichaam en ik heb dat gewoon, dat recht, punt. Maar als je nou gaat bevragen, ja, maar tot precies welke datum... Ja. En hoeveel weken... en als je zo voor het recht op zelfbeschikking bent... waarom dan niet helemaal tot vlak voor de geboorte? Nou ja, 100.000 vragen. Ja. Heel interessant, vind ik het. Ja. Het verandert absoluut niet mijn idee. Maar zij vraagt bijvoorbeeld, dat vond ik ook wel mooi... zij schrijft van... de gedachte dat je überhaupt iets moet verdedigen... wat je liever als verworvenheid beschouwt... kan bij vlagen moedeloos of kwaad maken. Maar doe het toch maar. Ja. Kan je daarin vinden? Vind jij dat wij vrouwen... en ik denk dat de meeste vrouwen in Nederland, durf ik wel te zeggen... Ja. Dat wij harder, scherper de argumenten op tafel moeten hebben... dat we beter moeten kunnen verdedigen... voor het geval dat het nodig is? Ik denk dat je nu ziet dat het noodzaak is. Dus kijk, en dat is ook... Je kan... Wij zijn er heel lang van uitgegaan... Amerikanen zijn er heel lang van uitgegaan dat het een verworven recht is. En je ziet dat dat nooit zo is, omdat er altijd om gevochten zal worden. Mm. En als je nou vraagt, moeten wij als vrouwen daar harder voor vechten? Dan denk ik dat Amerika bewijst dat dat zo is. En het is ook in Nederland... Kijk, we zitten in een tijd waarin eigenlijk niks vanzelfsprekend meer is... wat we jarenlang voor vanzelfsprekend hebben aangenomen. Vrede, vooruitgang, economisch, op andere manieren, democratie. Dus ik denk dat je al die dingen moet verdedigen als je daarvoor staat en als je daarin gelooft. En dat je dus nooit op je lauweren kan rusten. En misschien is dat ook wel wat mij een van de dingen die mij zo intrigeert in Amerika... waarom ik me daar altijd zo aangetrokken toe heb gevoeld... omdat daar continu gestreden wordt. Ik kom uit Nederland. Daar zijn we toch een beetje, hè? We dempen het allemaal een beetje. En vooral niet opvallen. En een beetje onder het maaiveld. En ja, hier hoef je voor heel veel dingen niet echt te strijden. Precies. Dat is natuurlijk allemaal best wel goed. En ik heb dat altijd wel heel... ik ben altijd een beetje met een bewondering, maar ook wel met... jeetje, zou ik dat kunnen? Weet je wel, een soort van... oh, maar dat ben ik helemaal niet, of dan... Ja. Dus ik vind dat een van de fascinerende dingen aan Amerika... dat de strijd veel meer voorop ligt en veel meer de boventoon voert. En je moet ook wel, hè? Je moet vechten in Amerika. Want als jij... maar als je niet voor jezelf vecht... dan gaat iemand anders er met de prijs vandoor. En die prijs is veel groter dan hier, want dat... En dat is ook op hele andere vlakken. Dat is op allerlei vlakken. Het is, nou ja... Klein voorbeeld, maar vrienden van mij hebben een zoontje en dat is autistisch. En er is maar, de taart is rond. Er is maar, zeg maar, N is 10 aan voorzieningen beschikbaar voor autistische kinderen. Mm-hmm. En als zij niet als een leeuw vecht voor haar zoon, dan zijn er al 10 andere ouders voor haar. En dan is de pot gewoon op. Weet je wel, een heel klein voorbeeld. Of je leert niet voor niks vanaf het begin op de kleuterschool al klassevoorzitter worden of whatever. Of een heel ander voorbeeld. Waarom Amerikanen zo goed verhalen kunnen vertellen. Mm-hmm. Dat is niet omdat ze het zo leuk vinden, denk ik. Maar dat is omdat een verhaal vertellen is een overlevingsstrategie in Amerika. Je moet iets kunnen verkopen. Of dat nou jezelf is, of je kind, of je politieke voorkeur. Of een standpunt over abortus. Ja. Het is gewoon een overlevingsmechanisme. En dus als Madeleine zegt, we moeten ervoor vechten. Dan denk ik dat Amerika laat zien dat dat zo is. Aan de andere kant... zeg ik tegen mezelf als ter geruststelling. Hè? Ja, daar heb je het Hoge Rechtshof en heb je 9 rechters die erover gaan. Bij ons zijn dat de Eerste en de Tweede Kamer. En een heel erg groot gedeelte van de Nederlandse bevolking is gelukkig gewoon voor abortus, voor het recht op abortus. Ja. Dus zo'n vaart zal het toch niet lopen? Ja, wij zijn Amerika ook niet. We hebben een fundamenteel ander politiek systeem. Bij ons gaan de hoge rechters daar ook niet over. Dus ik zie het ook niet zo snel gebeuren. Maar die anti-abortusbeweging is een wereldwijde organisatie. Ik denk, de overwinning van de anti-abortusbeweging in Amerika is een morele overwinning voor conservatieve bewegingen wereldwijd. En ook in Europa. Dus dat doet iets, dat voedt iets. En dat zal zich niet altijd één op één vertalen in ook hier wordt abortus verboden. Maar wel in conservatieve waarden die daarbij horen, die daaronder liggen. Die beweging stopt niet bij de grens. En ik denk ook, nu hebben we het over abortus, maar globalisering, de effecten daarvan, het klimaat, dat zijn allemaal wereldwijde bewegingen waarin het verdwijnen van de middenklasse, de inkomenskloven, dat hebben we hier ook. Dus ja, in Amerika is een ander land en een ander systeem, maar de effecten ervan en de symptomen. Nou ja, dus wat ik net zei, zo vaart zal het wel niet lopen. Misschien moet ik dat dus juist niet zeggen. Nou, want ik vind met abortus, dat is jezelf in slaap sussen. Nou, ik denk dat je niet je ogen moet sluiten voor de tijd waarin we leven en voor alles wat hierin niet meer vanzelfsprekend is. Dus ja, het is wel tijd om ik denk dat je niet, je kan niet rustig meer. Het is tijd om een protestplaat te draaien. Ja. We gaan iets draaien. Jij moet even uitleggen. Malvina Reynolds, Ear to the Ground. Wat is dat? Is dat, nou moet ik dus zelf even nadenken, want er gingen wat plaatjes over. Is dit de oorspronkelijke? Is dit het oude protestlied of het nieuwe protestlied? Oud. Het oude protestlied. Ja. Oh ja. Volgens mij heet dat ook niet Ear to the Ground. Volgens mij heet dat album zo. En het nummer heet Babies. Maakt niet uit. Lang verhaal kort. Zij is een protestzangeres van de oude school. Ja. En in 1973 schreef zij een lied ter ondersteuning van de uitspraak Roe v. Wade, waarin zij eigenlijk het gesprek tussen een zwangere, ongewenst zwangere vrouw, ongepland zwangere vrouw en een nogal denigrerende arts vastlegt en eigenlijk zegt, ja, gaat hier niet over. Wij gaan er zelf over. Het is een beetje een gedateerd lied, maar in het kader van protestnummers. Ja, het is niet wat we op Glastonbury zagen. Het is niet wat we op Glastonbury zagen. Met Lily Allen en hoe heet zij? Ja, ik had dus ook nog nooit van haar gehoord. Maar het lied ging als volgt. Fuck you very much. En het was gericht aan de vijf conservatieve rechters in het Hoge Rechtshof. Wij draaien een oudje dus. Yes. Malvina Reynolds. This song is addressed to my sisters. Any man who is present may listen. Any priest, any public official, any physician. But it gives him no license to touch us. We make the decision. Me and Lydia, Rosie and Josie and Dee. We handle these matters ourselves. You'd better believe. Or you'd better leave. Rosie Jane, are you pregnant again? Rosie Jane, you can hardly take care of the four you had before. What in heaven's name were you thinking of, Rosie Jane? Was it love? I'd had an extra shot on top of what I got. In a word, I was drunk, so was Bill. At least I think it was Bill. And I forgot to take my pill. I guess it was God's will. Rosie Jane. What in heaven's name were you thinking of, Rosie Jane? Was it love? While that baby is a child, it will suffer from neglect, be picked upon and pecked, and run over and wrecked, and its head will be crowned with a thorn. But while it's inside her, it must remain intact, and it cannot be murdered till it's born. Rosie Jane, are you pregnant? What in heaven's name were you thinking of, Rosie Jane? Was it love? Melvina Reynolds, Rosie Jane. Ja. Dus uit de begintijd... 1973, letterlijk het jaar van de uitspraak. Ja. Ja. Die uitspraak. Teruggedraaide uitspraak. Precies. Dus. Jij zei eerder, Laila, ik zit hier met Laila Frank, Amerika. Kenner, journalist, deskundige. Wat ben je? Journalist. Amerika-journalist. Ja. Liefhebber. Ook. Liefhebber, laten Zeker. We dat niet vergeten. Ja. Pas 4 jaar geleden dacht je, pot voor 3... Nou, heb ik het. Opeens weet je het. Je gaat er journalistiek in. Want je zei ook iets van... Ik heb altijd een fascinatie en liefde voor Amerika gehad. Ja. Komt dat... Is dat je dat met de paplepel ingegoten? Ja, ik denk verschillende fases van mijn leven op verschillende manieren. Kijk, ik kom uit 79. Dus ik heb gewoon... I drank the fucking Kool-Aid als het over Amerikaanse cultuur gaat. Ik keek MTV, ik dronk koken. Nee, dat mocht niet van mijn moeder. Maar de muziek, met name de muziek, de popcultuur, de films. Ik heb het allemaal echt gegeten en gedronken alsof het mijn eigen levensbloed was, zeg maar. Dus ja. Dat culturele infuus zat er goed in. Maar Amerika was ook een verhaal in mijn jeugd. En dat heeft met mijn grootvader te maken. Die overleed rond de dag dat JFK overleed. Dus ik heb het nooit meegemaakt. Mm-hmm. Maar hij was heel belangrijk voor mijn moeder. En mijn moeder zei altijd, de hele wereld huilde om JFK. En ik huilde om mijn vader. Ja, ja. Vond ik een heel eenzaam verdriet. Maar ik begreep eigenlijk pas later dat het verdriet van Amerika de troost was van mijn moeder. Dus ik vond dat altijd een heel mooi verhaal. En zij vertelde dat. En daarmee werd Amerika ook een soort... plek van troost in mijn hoofd en in mijn verbeelding. Maar, waarom was dat zo? Dan kon ze vluchten in dat nog grotere verdriet, bedoel je? Ja, dus dat was een soort troostende deken van huilende mensen... die haar een beetje troost gaven in een heel eenzaam verdriet. Want ze was heel eenzaam daarin. Dus dat heeft gewoon een heel veel indruk op mij gemaakt. En toen in mijn 20 jaar verhuisde er een vriendin naar New York. Dus daar kwam ik heel vaak en dan... werd de wereld je echt op een dienblad aangereikt... in alle kleuren en geuren die er waren. Dus ik ben daar 10 jaar lang heel veel geweest. En toen ging ik dus in politieke omgevingen werken. Nou ja, toen was Amerika politiek echt nog... en ook qua campagnes echt het voorland. Dus toen ben ik daar heel erg naar gaan kijken... en heb daar ook geleerd en ben ik daardoor geïnspireerd. En eigenlijk nu pas of zo komt alles samen. En nu is Amerika voor mij een soort spiegel van... menselijk vermogen en onvermogen. Mensen worden daar zo getoetst en getest en uitgedaagd... om iets te doen met het leven dat ze wel of niet gegeven is. En ook gewoon... Jij hebt daar gewoond, zei je net. Ja. Waar heb je gewoond? In Philadelphia en in Los Angeles. Oké, en je hebt ongelooflijk veel rondgereisd. Ja. Onder andere voor die podcast Welcome in Washington. Ben je naar weet ik veel hoeveel Washingtons geweest. Dan spreek je natuurlijk met alles en iedereen. Ja. Ik wilde vragen, hoe is de Amerika? Maar dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Geen vraag, Willemijn. Nee, dat is geen vraag. Heb jij iets van Amerika opgestoken waarvan je denkt... maar dat weten wij helemaal niet hier? Of is alles... we hebben het er zoveel over. Weten we eigenlijk het meeste wel? Ik denk dan... Nou ja, kijk, jij hebt bijvoorbeeld mijn podcast geluisterd. Hoor je dan dingen die je niet wist? Leer je dan dingen die je niet wist? Nou, wat... wel opvalt, is dat de clichés waar zijn. Ja, of jij zoekt de clichés op. Ja. Twee dingen die nu in me opkomen. De ongelofelijke gastvrijheid. Ja. Niet normaal. Ja. Echt anders dan hier. En dat is natuurlijk ook een enorm cliché, maar die zelfredzaamheid. Ja. Dat kost wat kost er iets van maken. Ja. En natuurlijk, je maakt keuzes in die podcast, dat snap ik. Ja. Maar er sprak een soort hoop uit en een soort we make it. Ja. En dat bewonderde ik enorm. En ik dacht, ja, dat wist ik wel een beetje... maar ik wist niet dat het zo in de Amerikanen zat. Ja. Nou ja, dat dus bijvoorbeeld vind ik het heel leuk om jou een vraag te stellen. Nee, maar nou ja, dat en ik denk dat het zit hem... Kijk, je moet in wat ik doe, moet je ook grote verhalen... en soms moet je ook de clichés opzoeken, maar... Wat ik probeer te doen, is de lagen daaronder weer te geven. En waarom zijn Amerikanen zo gastvrij? Dat heeft ook te maken met het enorme land wat het is. Mm. En met de eenzaamheid die daarbij kan horen. En dat Amerikanen weten wat het betekent om dagen te reizen... voor een afspraak voor een abortus of whatever. Mm. En de huizen daar ook groter zijn en mensen meer ruimte hebben. Maar heel veel heeft ook te maken met een gedeeld gevoel van eenzaamheid in een heel groot land, is dan mijn observatie. Mm-hmm. En dat zijn zeg maar de stapelingen van ervaringen die je, denk ik, alleen maar kan maken door veel te reizen en veel verschillende mensen te ontmoeten en je zintuigen open te zetten en daar open voor te staan. En dan terugkomend op jouw vraag van, ja, is er dan iets, kan ik iets brengen waarvan we het eigenlijk nog niet weten? Nou, ik hoop het. En ik hoop dat vooral te doen door de verbinding te leggen tussen kleine menselijke verhalen en die kleine ontmoetingen die toch een groter verhaal vertellen. Want waarom gebeurt er nu wat er gebeurt in Amerika? Waarom is Trump verkozen? Waarom gaat hij wel of niet runnen? Waarom? Dat komt ergens vandaan. En ik hoop gewoon in de type verhalen die ik maak mensen meer bij te brengen over het land waarvan we denken dat we het kennen. Maar er zit wel heel veel meer achter. Oké, geef dan gelijk maar antwoord op de vraag, hoe kan het? Hm. Zeker na die hearings die we net achter de rug hebben, ja, over de kapitaalbestorming. Ja. Dat het toch echt mogelijk is dat komende maandag Trump zich weer verkiesbaar gaat stellen? Nou, ik moet nog zien of hij het gaat doen. Want die verhalen gaan de ronde, hè? Dat hij, ja, dat hij on the 4th of July, maandag. Oh, nou, ik heb dus op Texel gezeten, dus ik lag onder een steen. Dus dit nieuws had ik even gemist. Nou ja, misschien, ik weet niet hoe groot het nieuws is, maar dit las ik ergens. Dat goed, hij houdt natuurlijk heel graag boven de markt. Nou, als je vraag is, waarom is hij nog steeds zo populair? Want ja, dat is dan je vraag, mm-hmm, denk ik. Dan is dat om een heleboel redenen waarom hij destijds ook populair was. Namelijk dat wat we kennen, wat de Republikeinse Partij tot nu toe geboden heeft, maar ook de Democratische Partij, voor heel veel Amerikanen niet werkt. Dat de oude politiek niet werkt. Dat heel veel mensen helemaal geen vertrouwen hebben in politiek zoals ze decennia lang hebben gezien. En dat Donald Trump daarin iets heel anders brengt. Het zakenmanaspect, dat hij niet volgens de regels speelt enzovoort. Omdat dat Amerikaanse systeem op heel veel gebieden, economisch, maatschappelijk, sociaal, al heel lang niet meer werkt voor heel veel Amerikanen. Waarom is Donald Trump zo populair? Dat is ook waarom Bernie Sanders zo populair was. Even de onderstromen dan. Hè. Die zijn hetzelfde. Het zijn hele andere de politici. Flanken. Ja. Ja. En mensen gaan voor de uiterste. Ja, waarom is Thierry Baudet hier zo populair? Ik bedoel, het is ook geen rocket science meer. Alleen, wij laten ons nog steeds afleiden door als een media-genieke escapades en zijn uitspraken. En we zijn blijkbaar nog steeds niet gewend aan het feit dat hij volgens een hele andere regelset speelt. En wij daar nog steeds intrappen. Nee, dat begrijp ik. Dat snap ik ook wel. Maar ik vraag dit met name over die laatste verklaring van die dame. Hoe heet ze? Die Cassidy Hutchins. Ja. Ja. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland in ieder geval gaan klapperen de oren. Nou, honestly, ik krijg het bijvoorbeeld niet weggezet bij media. Zullen we het hier eens over hebben? Nou ja, is niet belangrijk genoeg. Dus, en dat zie je in Amerika ook, hè? Een merendeel van de Amerikanen volgen het niet. En er is zoveel wantrouwen gezaaid in de afzenders van, hè, deze onderzoekscommissie. Er is zoveel wantrouwen gezaaid over heel veel media. Er is zoveel wantrouwen gezaaid in iedereen die dat ook maar dat heel veel Amerikanen überhaupt die hoorzitting dat interesseert ze geen moer. En ze geloven het ook niet. Nee. Nee. En tegelijkertijd ben ik dus heel benieuwd. Kijk, je ziet, er zijn tussentijds verkiezingen in november en nu heb je primaries gehad. Dus wie wordt dan de kandidaat in november? Dan zie je toch een heel gemixt beeld van het type kandidaten bij de Republikeinen, variërend van klein deel dat de grote leugen gelooft, hè, dat Trump president moeten zijn. Maar ook wel driekwart die daar helemaal niks over zegt. Niks zeggen is ook iets zeggen. Mm-hmm. Maar het is echt allemaal nog up in the air. We weten het echt niet. Jij, wanneer kwam je daar voor het eerst dat je er lange tijd was? 2012. Ja. 10 jaar geleden. Ja. Is het? Je hoort altijd zeggen, de polarisatie is zo groot. Dat vind ik altijd een beetje een moeilijk begrip. Ik denk, ja, wat dan precies? Ik snap het wel, ik begrijp het begrip wel. Ja. Maar heb jij dat zien gebeuren in de afgelopen 10 jaar? En kan je dat vertellen wat dat dan betekent? Is dat groter geworden? Ja. Ja, gewoon heel concreet. Gewoon heel concreet, nou ja, op menselijk niveau. Gesprekken die verstommen. Vrienden die geen vrienden meer willen zijn. Wij woonden in Poplar Street in Philadelphia. Ik woonde dan bij vrienden in huis. En dat was nog een beetje een gemengde straat. Mm-hmm. En toen in 2012 won Obama. En naast hun woonden Republikeinen. En na 2 jaar wilden ze ook gewoon niet meer met ons praten. Dus dat is dan een heel concreet voorbeeld. Maar ja, zie je het gebeuren? Je ziet de toon verharden in het politieke debat. Je ziet dat er echt geen besluitvorming... Nou ja, nu dan een soort mini-besluitvorming over wapens... uit Washington D.C. kwam. En je ziet het... Ik moet het anders formuleren. We hebben heel lang, zeker 2012 was het nog... Ja, het is wel gepolariseerd, maar het zijn die politieke partijen daar in Washington. En als je dan gaat reizen, zie je dat het heel erg veel op persoonlijk vlak gebeurt. Mensen willen geen vrienden meer zijn, relaties worden ingewikkeld. Mm. In 2012 was ik nog bezig met een verhaal over een dating-app... waarin republikeinen en democraten elkaar gingen ontmoeten. Want de maker van deze app, die... Of dat was iets later in 2016. Had een Messias-complex. Nou ja, precies. Die dacht, ik ga het probleem oplossen. We gaan gewoon mensen van verschillende politieke partijen bij elkaar zetten. En toen was hij nog heel hoopvol. Ja. En 2 jaar later, ik kreeg hem ook niet meer te pakken. Ik kreeg nog een mailtje dat het gewoon falikant mislukt was en zo. Dus het zit hem in dat soort kleine dingen. Maar goed, en als je gaat reizen, dan zie je op een gegeven moment... Nou ja, eerst waren het de grote partijen, toen waren het de families... Ik was bijvoorbeeld voor de afgelopen jaar veel op reis voor Welcome in Washington. En dan ging het heel veel over mensen uit Californië... waar het leven veel te duur is geworden... die naar aanburende staten verhuizen. En dat zijn dan meer republikeinse plattelandsgebieden... waarin ze elkaar gewoon niet moeten. Ze willen niet dat die mensen komen. En het is meteen een cultuurstrijd geworden. Mm. Daarin zie je het. Je ziet het nu in het Hoge Rechtshof ook. Dus ja, je ziet het gebeuren en je voelt het wel... Maar het is ook heel moeilijk om vast te pakken terwijl het gebeurt, omdat het ook heel subtiel is. En nu zie je eigenlijk waar het in uitmondt. Althans, dit is een tussenstand, want we weten helemaal niet waar het in uitmondt. Ik zei eerder ergens van Amerika, je had het over de grootmacht op economisch gebied, ja. op het gebied van leger, allerlei gebieden. En toen vroeg ik me af, is dat wel zo? Blijft Amerika dat? Er zijn natuurlijk heel veel geluiden van... Hè, make America great again. Ja. Dat kan je wel afschrijven. Nou, het is heel erg in om het einde van Amerika te verklaren. ja, dat is zo. En ik denk dat je... Ja, China en... Ik bedoel, daar zitten zulke veel grotere... Dat is absoluut waar. Precies, ja. Tegelijkertijd ben je niet zomaar van Amerika af. Kijk, wat ik interessant vind is dat... Amerika is aan een soort vernieuwings... Er moet een democratische vernieuwing plaatsvinden in Amerika. Want het kan niet zo doorgaan. En het is natuurlijk een hele jonge democratie, hè? 200 jaar. Wat kan er niet zo doorgaan? Nou ja, de houdbaarheid van een twee-partijen-systeem... waarin die partijen elkaar lam leggen... Dat houdt een keer op. Ik weet ook niet precies waar en hoe. Maar wat ik heel interessant vind, is dat je... allerlei gesprekken over een vernieuwing... en of een soort van herijking van dat democratische systeem moet zien te vinden. Het is natuurlijk een heel interessant, massaal groot land... met al die staten die los van elkaar samen iets proberen te doen... als een soort Europese Unie. En daar hebben ze een model voor gevonden... waarbij Californië, met 63 miljoen inwoners... net zoveel vertegenwoordiging heeft in de Eerste Kamer, in de Senaat... als een heel klein staatje met 1 miljoen inwoners. Het is ooit bedacht om goede redenen, maar is het dan nog houdbaar? En als dat niet zo is, wat is dan het alternatief? En er zitten zoveel weeffouten in dat systeem... en er zijn zoveel dingen die nog voor verbetering vatbaar is... om echt een perfect union te worden... en iedereen een gelijke kans te geven... wat natuurlijk de belofte was van dat land. Is het zo erg als het Prince het beschrijft... in het nummer dat we gaan draaien? Nou, ja, en luister zelf maar. Fail at your job, get fired, rehired, and get a $700 billion tip. Come on in, sit right down, and fill up your pockets, yeah. Mass media, information overload. welcome to America. Distracted by the features of the iPhone. Got an application. In other words, situation. Taken by a pretty face. Somebody's watching you. Welcome to America. Hook up later at the iPad. And we can meet at my place. Welcome to America. Welcome to America. Where everything and nothing that Google says is hip. The sales tax for the following we will not raise your taxes. Read our lips. Welcome to America. Welcome to the main show. To America. Days looking for something when there ain't no place to go. Welcome to America. Except inside America. That's the only place I know. To America. Transformation happens deep within. Yes or no? Yes. Welcome to America. One of our greatest exports was a thing called jazz. Think today's music will last. Welcome to America. Welcome. Hope and change. Everything takes forever. And truth is a new minority. Welcome to me. Zingt alles wat er mis is in Amerika? Nou, een hele hoop dingen. Hij benoemt de makken in het democratische systeem, de invloed van geld, de invloed van technologie, het gebrek aan vertrouwen in elkaar. En het leuke is, dit is het openingsnummer, Welcome to America, van een plaat die Welcome to America heet, die hij in 2010 heeft gemaakt. 2010, ja. Toen op de plank heeft gelegd. En hij is vorig jaar uit de beroemde vault gekomen. Dus de kluis van Prince, waar God weet hoeveel juweeltjes nog in liggen. En die hele plaat gaat eigenlijk over, we moeten Amerika herijken. We moeten het opnieuw doen en we moeten het met elkaar doen. Wat is herijken? Ja, ik bedoel, ik ken het woord, hoor. Ja, nee, maar wat verstaat hij erom? Opnieuw inrichten. We moeten het democratisch opnieuw inrichten. We moeten nadenken over hoe we met elkaar samenleven, wat we belangrijk vinden en hoe we ons verhouden tot elkaar. En daar hebben we andere systemen voor nodig. Even heel snel, kort door de bocht. Ja, we hebben nog heel korte tijd. Ja, we hebben heel korte tijd. Maar wat ik er mooi aan vind is, hij zegt dus ook, even terugkomend op die clichés die jij aangaf, die zelfredzaamheid. Wat ik heel mooi vind aan in ieder geval dit nummer is dat hij ook zegt, dit is wat het is. Dit is het land wat ons gegeven is. Hij zegt ook, it's the only land I know. Hmm. Dus hier moeten we het mee doen. We moeten het met elkaar zien te rooien. En daar moet misschien een hoop voor gebeuren. Maar this is it. Dit is het. En dat, ja, goed, ik vind altijd een excuus om Prince te draaien. Maar ik vind het ook heel mooi dat hij dit in 2010 al schreef. Zeker. En dat 12 jaar later. Dat je en denkt, ga ja, je dit, ik zag het goed. Ik las op jouw website dat jij een theatertour wil maken. Ga je dit daar ook gebruiken? Nou, het muzikaal theaterprogramma, ja, zeker. Ik denk wel dat Prince daarin voorkomt. En dat wil ik eigenlijk doen na het verkiezingsjaar. Want ik denk dat de komende 2 jaar heel essentieel zijn in Amerika. En eigenlijk wil ik het alleen nog maar hebben over de democratie. Niet in grote termen, maar juist begrijpelijk. Zodat iedereen kan begrijpen wat daar aan de hand is. En dat wil ik doen aan de hand van een grote reis. 200 jaar geleden was er een politiek filosoof, de Tocqueville. Maakte een beroemde reis door Amerika. Schreef er een boek over democratie in Amerika. En ik wil eigenlijk Het staat daar. Echt? Ongelezen. Ik wou net zeggen, ben jij een van... Ja. Van Sinterklaas gekregen. Ja, wat goed. Ja. Maar ik wil die reis opnieuw gaan maken en aan de hand dat als kapstok gebruiken om de komende 2 jaar Nederland een beetje... Het klinkt nu heel pompeus. Maar om in ieder geval te laten zien hoe het land in elkaar steekt en waarom er gebeurt wat er gebeurt. En dan ga ik daarna een fantastisch muzikaal theaterprogramma maken. Je zit maar vol met plannen. Ja. Maar eerst, Laila Frank, ga je even terug naar Texel. Ja, zeker. En nu rechtstreeks, er gaat geen nachtboot, hè? Nee, ik slaap in Den Helder en dan morgen de vroege boot. En dan ga ik mijn meisjes ontbijt brengen. En dan hebben je vrienden helemaal niet gemerkt dat je weg bent. Nou, wel hoor. Nee, het is niet een dame die stil in een hoekje gaat zitten. Dat is het ook weer niet. Laila Frank, leuk dat je er was. Dank je wel. Goeie reis. Onze man op reis. Met Willemijn Veenhoven. BNN VARA. NPO Radio 1. 1 uur, Marnix Zand.